شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که بارون را آفریده، رنگین کمان را آفریده، شما گلگلیا را آفریده، شما شکوفه های ناز و قشنگ و عزیزای دلبندم، سلام به روی ماهتون. انشالله این روزا بهتون خیلی بیشتر از همیشه خوش میگذره. الهی شکر. خب آقا کلاقی شما چی میگی؟ بفرمایید. چی؟ آقا محمد تاها 3 سال و نیم میشه؟ خب یه داداشم داره به اسم آقا محمد صبحان، چه اسمای قشنگی دارن. ایشونم 11 سالشونه. خب دیگه بگو. مامان بزرگ اکرم خیلی دوستشون داره. دیگه بگو. بابا رضا، مامان مریم، دایی حمید، چقدر این دوتا بچه رو دوست دارن. خب چی میخوای بگی آقا کلاقی؟ ها؟ محمد تاها اسباب بازیاشو به دوستاش نمیده؟ مگه میشه؟ محمد تاهای گل من؟ نه، با دوستاش که بازی میکنه همیشه اسباب بازیاشو در اختیار اونا میذاره. اون تا خواهش میکنه که خرابش نکنن، با هم بازی میکنن بعد میذارن سر جاش. آره اشتباه دیدی آقا کلاقه. خواهش میکنم یه بار دیگه برو دوباره برای من خبر بیار. محمد تاها خیلی گله. نه این خصوصیت منفی رو نداره. تازه من میخوام برم پیشش رو براش یه اسباب بازی خوشگل ببرم که اینقدر پسر خوب و مهربونیه. بله روی ماهش رو میبوسم. انشالله که بله همه کاراش خوبه، همه هم ازش راضیم. خیلی خوب بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خوشگل دارم براتون به اسم کی میتونه برای سوز کوچولو یه کار خوب پیدا کنه. روزی روزگاری توی جنگل بزرگ و سرسبز و قشنگ سوسک سیاه و کوچولوی زندگی میکرد. بچه اون کارش بود خوردن و خوابیدن. دیگه حوصله سر رفته بود. گفت باید برم دنبال کار. سوس کوچولو همین که پاشو از در خونه بیرون گذاشت چشمش افتاد به یه آقا فیله. سوس کوچولو از آقا فیله پرسید آقا فیله شما کاری برای من سراغ ندارین؟ نگاهی به سوس کوچولو انداخت، زد زیر خنده و گفت چه حرفا؟ آخ من چه کاری میتونم به تو بسپرم نیم وجبی؟ بعدم همینطور که داشت با صدای بلند میخندید راهشو گرفت و رفت. بله بچه ها، سوسک قصه ما ناراحت شد. سوس کوچولو از خانم روباهه، آقا خرسه، آقا گرازم پرسید که آیا کاری برای من ندارین؟ ولی بچه ها همه اونا گفتن که نه. سوس کوچولو غمگین و غصه‌دار زیر یه درخت روی یه تخت سنگ نشست و شروع کرد به گریه. هوا دیگه کم کم داشت تاریک می شد. سوس کوچولو صدای شنید. صدای هزارپا بود. هزارپا از سوس کوچولو پرسید چی شده؟ چرا ناراحتی؟ من چطوری می تونم به تو کمک کنم؟ راستش من از صبح تا حالا دارم دنبال کار می گردم ولی هیچ کس به من کمکی نمی کنه. آره من اصلا بیفایده شدم. بچه های گلم. حرفای سوس کوچولو که تموم شد هزارپا لبخند زد و با خوشحالی گفت تو واقعا دنبال کار میگردی؟ سوس کوچولو گفت بله که راست راستی دنبال کار میگردم. هزارپا جلوتر اومد و گفت همونطور که میبینیم من یه عالم پا دارم. هر وقت کاری برام پیش میاد که ناچار میشم از خونم برم بیرون تا بیام 1000 تا کفش بپوشم و 1000 تا بنده کفش گره بزنم دیگه شب شده. اون وقت باید 1000 تا گره از بند کفشام باز کنم و 1000 تا کفش از پام در بیارم. ببینم سوز کوچولو، تو میتونی تو پوشیدن و در آوردن کفشام بهم کمک کنی؟ اگه این کارو انجام بدی منم به جاش بهت کلی غذا و خوراکی میدم. بله عزیزای من، سوز کوچولو بالاخره تونست برای خودش یک کار مناسب پیدا بکنه. عزیزای دلبندم، ناامید شدن بدترین کار دنیاست. دیدین سوز کوچولو چطور درست زمانی که داشت از پیدا کردن کار ناامید میشد، با 1000 پا روبرو شد و کاری براش پیدا شد. بله امیدوارم که همیشه شما امیدوار باشید، چون خدای مهربون خیلی دوستتون داره. خب راستی بچه‌های گلم، قبل از خداحافظی براتون بگم که آقای کلاغی تو همین فاصله خبر آورده که محمد طاهای گل ما دیگه از این به بعد اجازه میده دوستاش با اسباب بازیاش بازی بکنن. بله دوستشم خیلی دوستش دارم، منم خیلی دوستش دارم. به عنوان عم مریم روی ماهشو میبوسم. گلگلی های من، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظه همگیتون باشه. خدا حافظ.